Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Comencem amb el murmuri d'aquesta setmana i, com sempre, ja ho sabeu que us acompanyem Marc Augí, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I comencem amb un nou fitxatge per a Espanya per part de Houston Party. Són els britànics Tung i acaben d'editar el seu segon àlbum titulat Comments of the Inner Chorus. El 15 de juny, en motiu del sonar, estaran presents i presentant aquestes noves cançons. I si l'any passat el seu Mother's Daughter and Other Songs va acabar ben situat en algunes de les més exigents llistes de la independència anglosaxona, doncs ara sembla que les coses van d'una altra manera. Fins i tot va haver-hi alguns que es van atrevir a alçar-los entre els debuts més destacats de l'any. Perquè pugueu opinar al respecte, nosaltres ens quedem escoltant la seva cançó Bootcut. All in for a I ara passem d'uns britànics a uns altres. Parlem de Razor Light, que acaben de publicar el seu segon àlbum, el que per molts ha estat una decepció. I és que a l'ombra dels Strokes, Razor Light van publicar un controvertit debut sota el nom Up All Night. Un disc que els va fer guanyar tants admiradors com detractors que els acusaven de falta d'originalitat. Tot i així, el primer disc va ser tot un èxit. El cas és que un dels discos més esperats de l'any s'ha convertit en una decepció i substitueixen els himnes intensos de l'anterior disc per nous temes dirigits a la línia recta del mercat dels Estats Units. De moment, però, ens quedem escoltant el primer single, In the Morning. On the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night's still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. I ara creuem l'Atlàntic i anem cap als Estats Units, on aquest any la banda Asso Bisexu ha publicat un nou disc sota el nom de Citrus. Igual que el seu disc anterior, aquest segon àlbum del grup de Nova York està ple de cançons entelades per un núvol de pedals, guitarres distorsionades i melodies dolces que s'acompanyen de la veu dolça també aguda i delicada de la dosi nipona de la formació Yuki. Si haguéssim de definir d'alguna manera la música que fa Asso Bisexu, potser podríem dir que és una música perfecta per la introspecció acció emocional. Quedem-nos, doncs, amb la seva cançó Thursday. El proper novembre, el músic Mike Kinsella, ara sota el nom d'Owen, publicarà el seu quart disc. Igual que els altres tres àlbums, At Home with Owen és un magnífic mar de guitarres tranquil·les i melancòliques, tot i que les lletres parlen d'esperança. Però tot i aquest optimisme, nosaltres ens quedem amb la part negativa, amb les males notícies que ens porta el tema següent. I know it hurts. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. El Chico con la Espina en el Costado ahir va presentar a l'Auditori de Barcelona el seu nou disc, Sol i Sombra. Una de les coses que crida l'atenció és el nom tan llarg i original de la identitat musical d'aquest gironí, un nom que agafa de la cançó dels Smith, The Boy with a Thorn in His Side. El Chico con la Espina en el Costado es va donar a conèixer per un blog a internet i per un primer disc, que era en anglès, el que li va seguir el seu primer disc en castellà, Tu rompió mi corazón. Rubén Pozo és qui hi ha al darrere d'aquest Chico con la Espina en el Costado i avui parlem amb ell. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Molt bé, que tu què tal? Pues bé, bé. Bé. Sí? Vas celebrar molt aquest primer, la presentació del teu nou disc? La vas celebrar molt, no, llavors? Bien, és que sí, era la presentació del disc, això era el primer concert que fèiem a Barcelona, amb tota la banda, amb un músic nou i tot plegat, i bueno, també tocava. Clar. Imposava això de presentar el disc a l'Auditori? Déu-n'hi-do. Sí. Sí, bueno, tampoc estem gaire acostumats a tocar amb la gent assentada i... Clar. És una altra manera, hi ha silenci, tothom està només pendent de veure tocar i s'ha de fer tot molt bé perquè de qualsevol cosa se n'anava tothom. I no vas fer massa discursos, entre cançó i cançó? Bueno, poca cosa, pensis. És que en un lloc així és millor tocar, per aprofitar el lloc, millor que parlar. Clar que sí. He llegit en algun lloc que aquest, el teu pseudònim, ja no es correspon més al present perquè l'època de ser fan incondicional dels Smiths doncs ja t'ha passat. Això vol dir que d'alguna manera, per trobar-te la individualitat com a artista, doncs deixes enrere els mites o no té res a veure? Home, doncs una mica sí, la veritat. Abans era... Bueno, era molt de mites, sí, de mitificar gent i cada cop crec més en els genis i més en coses puntuals que m'agraden i punt, no? I els Smiths, pues, la veritat és que fa molt que no els sento. Fa molt però, que no els sents. Sí, però vamos, que no m'han deixat agradar, m'agraden igual. Simplement que ara mateix estic en una altra banda amb la música i potser hi ha coses que m'atreuen més. No, com què? Què escoltes ara? Pues la veritat és que cada cop m'agrada la música més senzilla. Flamenco, coses molt bàsiques, de guitarra i veu, amb molt poca producció i molt poques cosetes. Bueno, i la base són els anys 60, que encara no m'ho he acabat i que són el fruit de tot, vamos, la base de tot, vull dir. Encara et queda llista, no, llavors, per escoltar? Déu-n'hi-do. El dia que ens acabem la història podem passar al present. Et volia comentar perquè hi ha una espècie de paradoxa amb el Chico i és que per una banda doncs, sembla que t'exhibeixis coses molt íntimes teves amb les lletres de les cançons, però de l'altra doncs, t'amagues darrere d'aquest pseudònim que no sé per què és això. Doncs mira, ara ja vaig començar a treure així discos, tampoc és qüestió de canviar com el que costa que et coneguin el nom i tot plegat, sí. Tampoc és qüestió de canviar el nom, però tampoc crec que m'amagui ni res, és que també posar el meu nom d'entrada que no m'agrada, Rubén Pozo em dic i no sona bé com a nom. Sí. Però sí que és veritat que a vegades doncs, parles de tu doncs, com el Chico, no? T'agrada que et diguin així, suposo? No m'importa, la veritat, no. La gent amb la que tracto més potser em diu Rubén, però hi ha gent que potser em coneix només de la música que em diu el Chico. La veritat és que em giro per tots dos noms i no tinc cap problema. No. I no és doble personalitat, no, suposo? Bueno, encara no. Encara no, bueno. Encara no, tot i que... Bueno, són dos personatges diferents. Clar, imagino que sí. Es coneixen, es tracten bé, s'aguanten, però... Però tampoc són molt amics, o sí? Bueno, un és l'idealista, l'altre és el pragmàtic, un és el... Bueno, coses així. Ja. Yeah. En el teu disc anterior, Tu rompió mi corazón, doncs semblava transmetre un sentiment de melangia i de tristesa, i no sé si segueixes en aquesta mateixa línia. Pues, aviam, la intenció era fer un disc més optimista, més vital, amb més llum, però al final també hi ha sombra, amb la qual potser el que reflecteix és el que totes les persones tenim, que tenim una mica totes les vessants representades, no crec que hi hagi ningú que sigui absolutament trist, o absolutament optimista, o absolutament vital, o absolutament així, bueno, potser el que queda és més un col·legi de totes les facetes d'una persona. Però el que és veritat és que doncs, hi ha certes persones, bueno, tots en general, tenim un estil propi d'escriure i ens, doncs uns fem veure més la tristesa, la melangia, altres són més alegres. Potser el teu estil tira més cap a doncs, això, no? La melangia. O no t'identifiques? Sí, però, per exemple, en concert, Déu-n'hi-do, també fiquem guitarres i ens agrada... Sí. ficar una mica de mala llet, també. Ja. I a què fa referència aquest títol del nou disc Sol i Sombra? A què fa referència? Doncs mira, això que et comentava, bàsicament. Però he llegit per algun lloc que té un significat especial, Sol i Sombra, no sé si una beguda, no sé què hi hagi. Ah, vale, sí. Bueno, és que clar, Sol i Sombra té moltes connotacions. O sigui, l'origen del nom pel disc és això, que representava una mica les dues passants, lluita dels antònims, i per altra banda són més coses, com per exemple hi ha una beguda de anís i conyac, té connotacions taurines també, cosa que li dona un toque castizo, que m'agrada. Sí. Però, vamos, bàsicament és que és el concepte que intentava resumir una mica tot el que hi havia en el disc. No, procuro que els noms dels discos una mica resumeixin el contingut. Suposo que costa, no?, posar un nom al disc. I és molt difícil, i en aquest només se m'acudia això. Ja. D'aquesta manera hi entra tot, això és veritat. Ahir al concert de l'Auditori, al presentar la cançó Dejar Hacer, vas dir que aquesta era la filosofia del Chico. Ens ho pots explicar una mica més, això? No hay que forzar las cosas y... No, supongo que es aquesto sí que es el Chico, ¿no? La filosofía del Rubén. Ah, vale. Aquí diferenciem, llavors, ¿no? Una mica hippie, una mica... Pues de no preocupar-se massa per les coses, sinó de... Bueno, d'anar fent. D'anar fent, no? Deixar-se portar una mica per tot. De deixar fluir les coses i que et sorprenguin i que vagin cap on tenen d'anar sense forçar-les i aquestes coses. Una de les deduccions que potser es podrien treure de les teves lletres és que vas en busca o lluites per la llibertat individual, però alhora també sembla que doncs, tinguis un cert sentiment de culpa per reivindicar aquest espai. És així, m'equivoco? La veritat és que sentiment de culpa no. Però sembla que et justifiquis. Reivindicar la llibertat, sí, això sí. Més que res perquè és una cosa inassolible. Bueno, no crec que hi hagi ningú lliure, és impossible. I com sempre que s'escriu, un intenta pues, apropar-se a allò que no té, o els ideals, o tot allò idíl·lic i tot plegat, pues, sí. La llibertat és com algo que costa molt d'assolir, que com ningú la pot tenir, és algo a lo que hem de tendir i ens hem d'apropar una miqueta. Potser és que és el tema que més m'obsessionava en aquella època, no ho sé. I diries que amb aquest nou disc has canviat una mica el teu estil, ja musical, no tant de lletres, sinó musical? No crec. Potser l'única diferència és que l'altre me'l vaig fer ja tot solet. I ara tenim una banda i això pues, suposo que queda patent amb el disc, que té una més solidesa i les cançons pues, ja les havíem tocat, estaven més rodades, però bàsicament les cançons amb guitarra i veu no crec que siguin tan diferents. Però el que és veritat és que continues, doncs, encara que tinguis una banda, continues sent tot com molt manual, no? Perquè doncs, igualment t'has tancat en una masia de Girona, si no en tinc mal entès, i has fet com un intensiu... Sí, de fet me'l vaig fer tot jo des de... Bueno, per la gràcia també d'aquesta. Des que es feien les cançons fins que es van acabar, pues, no ha passat per cap altres mans. I he pogut controlar tot el procés musical, diguem. A la resta, evidentment, hi ha més gent implicada. No faltaria. Però també té la seva història, perquè, bueno, te'l pots gravar tu, no hi ha cap tipus de cosa que et destorbi del camí que volia seguir, i mira, és un acte més de llibertat. Lluitant per aquesta llibertat, no? També. Sí, sí. I en aquesta, doncs, deies que ho has fet tot tu, però també tens col·laboracions, per exemple, del teclista de Holland Park, o la veu de San José, entre d'altres. I la banda, clar. I clar, evidentment. Com han anat totes aquestes col·laboracions? Com han sorgit? Pues la veritat és que eren... Jo amb els guest stars no crec, i eren, pues, mira, que si necessitava un teclat buscava un teclista i evidentment tirava d'un amic, si necessitava un percussionista, una percussió, buscava un percussionista amic, i així. I el San José, pues, mira, li agafava l'estudi prop de casa i un dia es va passar per allà i mira, van fer la cançoneta. Si hagués passat més gent, segurament hauria quedat més gent palesa allà i reflectida, però com allò estava una mica al quinto pino... Sí, i tens les portes obertes, llavors. Sí, sí, això cap problema. De fet, el disc, les cançons... A vegades agafen camins inesperats i també és la gràcia una mica de ser un disc, no tenir-ho tot racionalitzat, sinó deixar-se emportar una mica pel que vagi passant. Està clara, doncs, l'evolució i el creixement del Chico con l'aspira en el costado, però amb aquest disc t'has plantejat algun objectiu en concret i doncs, et pregunto concretament si vols entrar o no en el panorama nacional espanyol, perquè, per exemple, faràs la presentació a Madrid, no?, també? Sí, pues aviam, quan era petit el meu somni era fer un disco, ara ja està. Sí? Sí, que si m'haig de marcar un objectiu en la música, pues potser seria intentar viure de la música sense corrompre-la, però és tan complicat que... Clar. De moment és això, de moment no és un somni. I sí, Madrid, mira, la setmana que ve anem a tocar a Madrid, i la veritat és que és un lloc d'on ens reben molt bé i ens ho passem sempre molt bé tocant, i espero que puguem seguir anant molt de temps. I per cert, què tal el blog? Perquè el tens una mica abandonat, no? Sí, el tinc abandonat. És que avui dia a internet hi ha masses coses a fer. Sí. Entre el correu, el Fotolog, el MySpace, el weblog i tot plegat, és massa estressant. No puc... I tu què, volies fer-ho agafar tots els camps i al final ho has abandonat, no? Bueno, començo amb una cosa i m'encanso, descobreixo una altra que m'agrada més, faig una altra i després en descobreixo una altra, total, que ara el tinc una mica abandonat, però que ja el reprendré en breu, que aquesta setmana han arribat els discos a les botigues i tampoc és qüestió de deixar-lo mort. I internet, precisament en el teu cas, no ha estat gens un enemic, sinó tota una plataforma, no? No, jo de fet sempre he menjat d'internet, perquè sempre he treballat en coses d'internet, perquè per mi ha sigut pràcticament la meva vida. O sigui, criticar-lo no criticaràs, no? No, al revés. I precisament el teu disc... L'internet d'internet als artistes o als músics és precisament el tracte directe amb la gent i, no sé, no hi ha tantes barreres. Abans un músic estava així com en el limbo creant i baixava els concerts i veia el públic. Mm. Ara no, ara la cosa és molt més real i del dia a dia, que algú t'escriu, que s'ha sentit una cançó, que no sé què. És un lloc on està bé perquè es pot crear més aquest feedback amb la gent, que d'altra manera és complicat. Ja. I per acabar, doncs, ens quedarem amb la cançó Antorxes por les places, uh-huh. I doncs, un tema en el que, entre d'altres coses, dius que Barcelona és avorrida. De què ens parla aquesta cançó? A vegades sí, a vegades no, va com va. Va com va. Suposo que quan la vaig escriure sí que ho era per mi, però bueno, com les ciutats en el fons són la gent amb la que et relaciones i què fas en elles, no les pròpies ciutats, la ciutat no té cap culpa, evidentment, sinó més aviat el propi... protagonista de la cançó. I aquesta cançó de què parla? De què parla? Pues pretenia ser una cançó d'amor, i va acabar sent una espècie de cançó d'amor barrejada amb una cançó protesta, i la veritat és que per allà, bueno, he sentit en algun lloc que era una cançó protesta i no sé què, bueno, hi ha 3 o 4 versos que parlen d'això, simplement és com una introducció a la pròpia cançó. Però jo em trobo que és més una cançó d'amor. Molt bé. Jo crec que fer una cançó protesta és delicat. Com deia el Rafael, la vida és meravellosa, com per escriure canciones protestes. Doncs jo crec que em quedaria amb aquesta frase. Ens quedem amb aquesta frase i doncs el Chico con la espina en el costado, que presenta el seu nou àlbum, Sol i Sombra. Nosaltres ens quedem amb aquesta cançó Antorxes por las plazas i res més. Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Que sali per aquí. Vinga, molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Adéu. Muera el civismo a manos de la libertad, que salgan de sus casas a tomar esta ciudad, aquí en los bares no hacen ruido, se mata vida en las casas, nadie entra en vida ajena. Barcelona es aburrida y por las noches cuando el metro para busco por las plazas, dejan de sonar sirenas, empiezo a notarme el pulso. Casualidad, estás aquí. Seamos la patria entre los dos. Seamos la ley entre los dos. Y en cada bailoteo torpe, en cada bailoteo extraño, se ocultan frases atrevidas con proposiciones guarras y toda la verdad del mundo se reduce a verte cerca. Y por la noche cuando el río suena, guayeba en las mangueras. Casualidad, casualidad, estás aquí, oh mírame, no eres de aquí, seamos la patria de los dos. Seamos la patria entre los dos. Seamos la ley entre los dos. Y esto es a lo que yo te invito, a pasar las noches sueltas. Y si ves que te gustan, a pasar las noches juntas. Ven, te invito a mi patio, hazte un hueco entre las hojas. Ponte un vestido de hiedra y baila, baila para mí. Casualidad, casualidad, estás aquí, oh, quédate, quédate. Seamos la patria entre los dos. Seamos la patria entre los dos. Seamos la patria entre los dos. Seamos la ley entre los dos. Molts grups de l'indie espanyol actual són fans declarats de grups de, que van causar furor als 80. I Golpes Bajos, per exemple, és un dels grups que molts recorden amb nostàlgia. Precisament, Germán Copini ha col·laborat en una de les cançons del nou disc d'Amaga, seguidors incondicionals del grup Ochentero. Ho fan amb la cançó Trampa en la boca. El primer programa de la temporada passada vam deixar un racó a un dels mítics de l'indie espanyol que estan a punt de treure nou disc. Los Planetas han anunciat que surti a principis de gener, però de moment han anat donant píldores d'aquest nou treball tan esperat. La temporada passada vam sentir Alegrías en el Incendio i avui escoltem una segona entrega. Ens quedem en Reunió en la Cumbre. Murmuri, amb Patricia Palomino. Després d'un parell d'EPs, el quartet de Chicago, The Changes, posa a la venda el seu primer àlbum, produït per ells mateixos, sota el nom de Today is Tonight. Segons ells mateixos, aquest àlbum va ser escrit per expressar com el dia es torna nit. Així, a la primera cançó es lleven i a l'última del disc tornen a dormir. El tema amb el que ens quedem és un d'aquells capítols que està entremig, al llarg del dia, el Modern Love. And you never really knew. not enough for me to know and you to find out. It's a modern love. It's impossible for me to love you more than I do now. Here tonight. I no ens movem dels Estats Units i anem a escoltar un grup que ara està de gira amb Club Johansson i EA Architecture in Helsinki. Una banda que, entre moltes altres coses ressenyables, podríem dir que tenen un nom, si més no, curiós. Es diuen Taka Taka i així, en un primer moment, podríem deduir que agafen el nom del quadre que porta el mateix títol de l'artista pertanyent al pop art Roy Lichtenstein. En aquesta pintura, a imitació de còmic, es diu que els soldats estan exhaustes, porten 5 o 6 dies sense dormir, estan molts de gana i molts d'ells pateixen malalties infeccioses, però tot i així continuen lluitant. Potser és que la banda Taka Taka vol continuar lluitant per fer-se un lloc dins de l'escena indie de Nova York. Tot és un suposar. Potser no té res a veure amb l'Instagram, però de totes maneres anem a escoltar We Feel Safer at Night. That's the house that they live in, and all the people they invite over are self-made millionaires. I'm gonna carry you in the day, just like I carried you at night. Back to war, I'm sure they'll feel like it. And this war has been raging for centuries. I'm taking some time off. I'm gonna carry you in the day, just like I carried you at night. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. I acabem el murmuri d'avui amb el grup canadenc The Organ, que acaben de publicar el seu primer disc titulat Grab the Gun, un àlbum que podem recomanar ferventment. Per un costat, en certes coses, recorda els primers discos de The Cure amb la constant i omnipresent baix i la manera de tocar la guitarra rítmica. Tot i així, la comparació que molta gent ha fet ha estat amb els idolatrats The Smiths, el qual es fa evident en el timbre de veu de la vocalista del grup Katie Sketch, que recorda molt a Morrissey. I I a banda de les qüestions més estrictament musicals, doncs destaca que és un grup de només noies i que exploten la seva imatge d'una manera evident, però sense que ningú estigui absolt ni eclipsat la seva música. I a més, juguen amb la ambigüitat sexual, però sense caure en el morbo fàcil. Un dels temes més bons d'aquest primer disc de The Organ és el que ara sentim, titulat Brother, amb el que us diem adeu fins la setmana que ve.